miliony. Na 25-lecie zdrapek wielki debiut. Nowość, zdrapka Gwiezdna Kasa. Wygraj nawet 2 miliony złotych. Kupuj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 15 listopada i godzina 6. Robert Grzędowski, dzień dobry. Serwis Trójki przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Prokuratura stawia zarzuty prezydentowi Wrocławia są absurdalne, ocenia Jacek Sutryk. Z krytyką spotkał się projekt ustawy o związkach partnerskich. Dziś koniec konsultacji. Ewakuacja w Lublinie. Z powodu niewybuchu 3000 osób musi opuścić mieszkanie. Kilkanaście godzin trwało przesłuchanie prezydenta Wrocławia. Jacek Sutryk usłyszał zarzuty wręczenia korzyści majątkowej byłemu rektorowi Collegium Humanum za uzyskanie dyplomu tej uczelni, a także posługiwania się dokumentem i wyłudzenia w ten sposób 230 tysięcy złotych. Nie wręczyłem żadnej łapówki, oświadczył samorządowiec. Zarzuty określa jako absurdalne. Prezydent Wrocławia został zwolniony za poręczeniem majątkowym, ma dozór policji połączony z zakazem kontaktowania się z innymi uczestnikami postępowania. Miasto Wrocław funkcjonuje normalnie, zapewnia rzeczniczka ratusza Agata Dzikowska. Wszystkie ważne dla mieszkańców Wrocławia sprawy będą załatwiane na bieżąco. Tak jak w przypadku każdej nieobecności prezydenta Wrocławia, jego obowiązki przejmuje pierwszy wiceprezydent, w tym przypadku wiceprezydentka Renata Granowska. Agata Dzikowska dodaje, że Jacek Sutryk wielokrotnie informował o studiach na Collegium Humanum. Wielokrotnie składał zeznania w tej sprawie, wyjaśniał, nie uchylał się od rozmowy ze służbami, z policją czy prokuraturą. Także w rozmowie z dziennikarzami pokazywał dokumenty, stąd nasze zaskoczenie taką formą prowadzenia tej sprawy. W sprawie Collegium Humanum zatrzymano w sumie 4 osoby w związku z nielegalnym uzyskiwaniem dyplomów ukończenia tych studiów. Byłego prorektora Collegium Humanum i jego żonę, prezydenta Wrocławia oraz szefa Rady Nadzorczej lotniska we Wrocławiu. 5000 listów od osób z całej Polski dostał premier. Zebrali i przynieśli przedstawiciele organizacji pozarządowych, a dotyczą proponowanej przez rząd ustawy o związkach partnerskich. Hubert Sobecki ze Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza mówi, że rozwiązania są archaiczne. To jest bardzo zachowawcze rozwiązanie, o tym się rozmawiało 20 lat temu. To, co przede wszystkim jest największym brakiem i o czym ludzie do nas pisali, to jest brak ochrony dla rodzin z dziećmi. Mamy w Polsce rodziny z dziećmi, których sytuacja się tak naprawdę nie zmieni. To jest ogromna stracona szansa na to, żeby po prostu pomóc ludziom. Przepisy pomogłyby m.in. pani Karolinie, która z partnerką Olą wychowuje dwójkę dzieci. Według prawa jest dla Olka i Jagienki obcą osobą. Trudno jest żyć w kraju, które nie daje nam poczucia bezpieczeństwa. Trudno jest żyć w kraju z poczuciem, że jeśli coś stanie się Oli, to ja będę musiała stoczyć walkę z urzędnikami, z sądem i udowodnić im wszystkim, że jestem blisko związana z moimi dziećmi. Dziś kończą się rządowe konsultacje. Ustawy o związkach partnerskich są obowiązkowe, by projekt mógł trafić na posiedzenie Rady Ministrów. Plany sprowadzania żywności z Ameryki Południowej do Unii Europejskiej zdominowały wczorajsze spotkanie ministra rolnictwa z producentami żywności z Pomorza Zachodniego. Rozmawiali w ośrodku doradztwa rolniczego w Baszkowicach. To jest nie do pomyślenia, że jesteśmy w Unii i Unia chce przez Mercosur załatwić kosztem naszych rolników europejskich swoje sprawy. Tak nie powinno być. Mówił jeden z rolników. Zdaniem ministra Czesława Siekierskiego ostateczne stanowisko resortu rolnictwa w tej sprawie będzie jednoznacznie negatywne. My mamy swój Mercosur za ścianą w postaci Ukrainy. W związku z tym nasze stanowisko musi być jednoznaczne, krytyczne wobec projektu tej umowy. Kraje bloku Mercosur to Brazylia, Argentyna, Urugwaj i Paragwaj. Umowa z Unią Europejską przewiduje bezcłowy handel żywnością. Prawie 3000 osób z Lublina musi rankiem opuścić domy i mieszkania. To za sprawą niewybuchu, który znaleziono przy ulicy Walecznych. Zarządzono ewakuację mieszkańców w promieniu 200 metrów od znaleziska. Ewakuacja odbędzie się od godziny 7 do godziny 9.30. W tym czasie mieszkańcy będą musieli opuścić miejsce swojego zamieszkania, zabierając tylko najpotrzebniejsze rzeczy. Dopiero po opuszczeniu miejsc zamieszkania przez wszystkich domowników saperzy przystąpią do działania. Mówi Kamil Gołębiowski z Policji w Lublinie. Kierowcy muszą się spodziewać utrudnień w tym miejscu. W Limie trwa szczyt przywódców APEC, czyli Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku. Do Peru przylecieli m.in. prezydenci Stanów Zjednoczonych i Chin oraz premier Japonii. W kuluarach szczytu ma dojść do spotkania Joe Bidena z Xi Jinpingiem. Joe Biden po raz ostatni jako urzędujący prezydent USA rozmawiać ma z przewodniczącym Chin. Biały Dom poinformował, że tematy rozmów oscylują wokół kwestii drażliwych dla Pekinu, takich jak ataki chińskich hakerów czy kwestia obecności żołnierzy z Korei Północnej na Ukrainie. Podczas szczytu w Limie Xi Jinping po raz pierwszy spotka się zaś z nowym premierem Japonii Shigeru Ishibą. W tegorocznym szczycie biorą też udział m.in. premierzy Australii, Kanady i Malezji oraz prezydenci Indonezji, Korei Południowej i Wietnamu. W obradach uczestniczy także wicepremier Rosji. APEC to nieformalne stowarzyszenie 21 państw położonych nad Oceanem Spokojnym. Członkiem APEC jest także Rosja. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio. Klimat. Pierwsza połowa listopada jest w tym roku skrajnie sucha. Na przeważającym obszarze kraju od początku miesiąca spadło zaledwie do 3 litrów wody na metr kwadratowy. Ponad połowa stacji pomiarowych Instytutu Meteorologii wskazuje niski stan wody w rzekach. To wszystko sprawia, że pogłębia się susza hydrologiczna. IMGW wydało wczoraj ostrzeżenie dla wschodniej części Lubelszczyzny. Podobnie jest w częściach województw zachodniopomorskiego, łódzkiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Na Warmii, Mazurach i na północy Mazowsza susza trwa od czerwca. Spodziewane opady w drugiej połowie listopada nie poprawią sytuacji hydrologicznej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Co z tym śniegiem? No możliwe, że będzie dziś padać w górach, ale w kwestii opadów raczej spodziewajmy się deszczu słabego, głównie na południu i południowym wschodzie kraju. Termometry maksymalnie pokażą dziś od 3 stopni Celsjusza na południowym wschodzie do 8, może 9 na zachodzie kraju. Wiatr ma być słaby i umiarkowany, tylko nad morzem porywisty, a ciśnienie no oficjalnie już niewysokie, bo w południe w Warszawie wyniesie 1010 hektopaskali. 6 minut po 6. Zapraszamy do Trójki. Czyli audycja poranna do godziny 9. Jesteśmy z Państwem w składzie Katarzyna First-Wojtkowska, która audycję realizuje. Marcin Walter, który program przygotował. Robert Grządowski przy mikrofonie i Ola Dobieszewska przy telefonie. To jej głos Państwo usłyszą, jeśli do nas Państwo zadzwonią pod numer 22 i 7 trójek. Zapraszamy. To Jerry Rafferty w piosence Baker Street otworzył nam muzycznie poranne spotkanie w Trójce. A czy kojarzą Państwo może te dźwięki? Jeśli nie, to raczej nic złego, bo słyszą Państwo najbardziej tajemniczą piosenkę w internecie. A jeśli tak, to zapewne usłyszeli po prostu Państwo, że po wielu latach tytuł i wykonawca tego utworu został odnaleziony. Wszystko wyjaśnimy w porannej audycji, mniej więcej kwadrans po siódmej. Ale będziemy dziś także mówić o krawatach. Gość w krawacie jest mniej awanturujący się. Jeśli rozpoznali Państwo głos doktora Andrzeja Kruszewicza, to mają Państwo rację, dlaczego dyrektor warszawskiego ZOO o krawatach dziś będzie mówił, no to się wyjaśni około 7.50. Dziś w programie także sprawa matur. Odłożono w czasie wprowadzenie progu 30% punktów wymaganego do zdania matury rozszerzonej. To było założenie sprzed kilku lat, jeszcze sprzed pandemii. Później w okresie pandemii to wycofano się z tego założenia. W tym roku w wakacje zapowiedziano, że zacznie to obowiązywać, ale teraz stwierdzono, że nie zostanie to jednak wprowadzone jeszcze w najbliższych 3 latach. Niby to egzamin dla chętnych, więc po co karać za na przykład 29% z trudnej chemii czy biologii? Ano są za tym argumenty i zostaną wypowiedziane w porannej audycji, ale zaczniemy od zapowiedzi wieczornego meczu, w końcu dziś Portugalia-Polska w piłkarskiej Lidze Narodów. Czy to będzie udany wieczór? No tego nie wiem, ale poranek na pewno może taki być. Muchy i najważniejszy dzień w Trójce teraz. 11, już prawie 12 minut po 6. Powiem wprost, sytuacja Polaków w tabeli grupy piłkarskiej Ligi Narodów nie jest za ciekawa. Nasi zajmują 3. miejsce za Portugalią i Chorwacją. Dziś w Porto biało-czerwoni zagrają z liderami, czyli właśnie z Cristiano Ronaldo i spółką, a wiadomo, że to najlepsza, może nie, ale jedna z najlepszych drużyn świata na pewno, warta blisko $1 miliard. Dla porównania wartość piłkarzy naszej kadry to łącznie niespełna 200 milionów. Nawet bilans dotychczasowych meczów mamy niezbyt korzystny, chociaż zdarzały się i wielkie chwile w historii. Dariusz Urbanowicz. Na zwycięstwo z Portugalią czekamy od 18 lat. W historii wygraliśmy z nimi tylko 3 razy. 7-krotnie przegrywaliśmy, po 3-kroć nasze mecze kończyły się remisami. Z rozrzewnieniem wspominamy niemal ikoniczną bramkę Jacka Krzynówka z 2007 roku. Lewandowski, Krzynówek, obiega Błaszczykowski, Krzynówek do środka, czeka tutaj Lewandowski, Krzynówek z lewej nogi! Ej, gol! Gol! Gol! Gol! Teraz chyba nie damy wyprzeć sobie tego remisu! Brawo, Jacek Krzynówek! Coś nieprawdopodobnego! Czekał Lewandowski, a ten kropnął w sposób niesamowity! Ów Lewandowski wymieniany przez Dariusza Szpakowskiego to nie ten Lewandowski. Nie Robert, a Mariusz. Robert dziś w Porto również nie zagra z powodu urazu pleców. Wtedy był jeszcze za młody. To nie jedyna absencja w ekipie selekcjonera Michała Probierza, który w przeddzień meczu z Portugalczykami rezonu nie tracił, zadając sobie sam pytania i sam na nie odpowiadając. Po co Probierz powołuje tylu piłkarzy, to odpowiadam, że po to, że w listopadzie zawsze we wszystkich reprezentacjach było bardzo dużo urazów i dlatego też powołaliśmy większą liczbę zawodników, bo wiedzieliśmy, że niektórzy się borykają, ale jesteśmy zabezpieczeni na dzień dzisiejszy. Kadra mocno się przetrzebiła, ale trener Probierz zapewnia. Gramy najsilniejszym składem, jaki mamy i jaki możemy ustalić, bo w piłce dzisiaj się liczy, a nie to, co będzie jutro. Jednak to, co jutro, też będzie się liczyło, a nawet to, co będzie w poniedziałek, bo wtedy zagramy ze Szkocją. Tymczasem ze zgrupowania przed meczem z Portugalią wyjechało 2 zawodników. Majki, który był, to miał jeszcze badania dodatkowe zrobione. Okazało się, że musi pauzować, a Przemek też po badaniach okazało się, że też około 10 dni. Wyjaśniamy kryptonimy. Majki to Michael Ameyou, a Przemek to Przemysław Frankowski. Ich na obozie już nie ma. Z tej grupy zawodników wybierzemy odpowiedni skład i wierzę w ten zespół, bo ten zespół pokazuje się z dobrej strony. Ten zespół jest nastawiony ofensywnie i to jest dla mnie bardzo istotne, że chcemy właśnie tak, jak wszystkie grupy teraz grają młodzieżowe w reprezentacji, żeby grać agresywnie, żeby wychodzić wysoko do przeciwnika. Tracimy bramki, no to zawsze jest coś kosztem czegoś. No jeżeli chcemy grać ofensywnie, gramy wyżej, no to zawsze podejmujemy to ryzyko i trzeba też pamiętać, że gramy z topowymi zespołami na świecie. No, one wykorzystują każdy błąd. Ciężar gry z przodu będzie spoczywał na barkach młodziutkiego Kacpra Urbańskiego. Znamy bardzo dobrze Portugalczyków. Graliśmy już przeciwko nim w Warszawie. Wiemy, przeciwko komu gramy. Wiemy, jaką mają jakość. Optymistą jest także Taras Romańczuk. Nie, no są dobre zawodnicy tam, ale też graliśmy w siłkę dobrych zawodników też na Euro, także czeka nas ciężkie mecz, ale mi się wydaje, że jednak sztab nam przeanalizuje przeciwnika, pokaże, na co musimy zrobić największe akcenty i my po prostu wychodzimy i nie będziemy się bali grać. Pierwszy gwizdek na Estadio de Dragão o 20:45. Czy jest wiara w narodzie przed meczem z Portugalią? 2 2 7 3 to nasz numer telefonu. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl to adres mailowy. We'll be right back. I don't really understand. Everyone else is okay. Well, come Monday and I'm sitting here on my ass. TV ain't fun. I think I put together wrong. Either God, he hates my guts, or maybe I'm just too far gone. There's a flicker of light. There's always more. Dwadzieścia jeden minut po szóstej. Przegląd prasy. Ta sprawa spędza sen z powiek dziennikarzy. Czekali całą noc na wieści i nad ranem publikowali artykuły. Chodzi o aresztowanie i postawienie zarzutów prezydentowi Wrocławia Jackowi Sutrykowi. Co powiedział właśnie nad ranem naczelnik Śląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej Tomasz Tadla? No to są słowa cytowane w zasadzie już przez wszystkie serwisy informacyjne, także Onet. Tomasz Tadla powiedział: Jacek S. stoi pod zarzutem wręczenia korzyści majątkowej byłemu rektorowi Kolegium Humanum i była to łapówka wręczona za to, aby Jacek S. otrzymał dyplom studiów podyplomowych MBA, mimo że tych studiów nie ukończył. Zarzuty postawiono prezydentowi Wrocławia po trwających kilkanaście godzin przesłuchaniach i konfrontacjach. On sam skomentował to słowami: nie wręczyłem żadnej łapówki. A sprawa od wczoraj, od zatrzymania Jacka Sutryka, jest już szeroko komentowana. No coś czuję, że konta znanych polityków na portalu X będą dziś odświeżane mniej więcej co kilka sekund. A skoro o politykach mowa, to Interia podaje wyniki najnowszego sondażu CBOS-u związanego z wyborami prezydenckimi. I tu ciekawy element, czyli elektorat negatywny. Czyli odpowiedź na pytanie, kto na pewno na ten moment prezydentem by nie został. W zestawieniu jedynek, czyli odpowiedzi nigdy bym nie zagłosował, prowadzi Jarosław Kaczyński z wynikiem 70%. Dalej jest Przemysław Czarnek 63%. Podium zamyka Mariusz Błaszczak 57%. Takich odpowiedzi nigdy bym nie zagłosował. Dalsze pozycje w rankingu jedynek zajmują Krzysztof Bosak, Sławomir Mencen, Marek Jakubiak czy Szymon Hołownia, który ma 40% negatywnego elektoratu. Reszta ma już znacznie poniżej 40% takiego negatywnego elektoratu. Reszta, czyli na przykład Rafał Trzaskowski czy Radosław Sikorski. I tu, co ciekawe, z tej dwójki nieznacznie większe szanse na nie zostanie prezydentem ma według badania CBOS-u Rafał Trzaskowski. I jeszcze ciekawa sprawa, opisywana m.in. na portalu polskieradio24.pl. Polak ubiegający się o mandat deputowanego do islandzkiego parlamentu zrezygnował, gdy wyszło na jaw, że jest poszukiwany przez polską policję. O co i o kogo chodzi? Ano chodzi o polityka rządzącej Islandią centroprawicowej partii Niepodległość, Kristofera G. Krystynussona. Pan wcześniej figurował w rejestrze ludności jako Krzysztof Gajowski i pod tym nazwiskiem jest poszukiwany przez policję w Gryfinie w województwie zachodniopomorskim. Islandzcy dziennikarze ustalili, że polskie władze wydały nawet nakaz aresztowania Gajowskiego oraz zwróciły się o jego ekstradycję, ale wniosek ten strona islandzka odrzuciła. Sam Krystynusson w rozmowie z islandzką telewizją publiczną oświadczył, że uważa się za niewinnego w świetle islandzkiego prawa, gdyż władze Islandii nie zgodziły się na jego ekstradycję. Podkreślił, że sprawa dotyczy firmy, którą prowadził prawie 30 lat temu w Polsce. Ta działalność zakończyła się bankructwem i postępowaniem sądowym, ale on wyjechał z kraju. Przedstawiciele Partii Niepodległość oświadczyli, że nie mieli o całej sprawie w ogóle pojęcia. W rozesłanym do mediów komunikacie zaznaczono, że kandydat z własnej woli rezygnuje z udziału w wyborach. I może słusznie, przynajmniej uniknie medialnego zainteresowania w stylu Jacka Sutryka. 24,5 minuty po godzinie 6. Hozier, Someone New, teraz w Trójce. Going

Czekamy na Was w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego 16 listopada o godzinie 12. Bilety dostępne na stronie sklep polskieradio.pl i godzinę przed koncertem w kasie studia. Skurcze, wzdęcia, niestrawność, ból brzucha – to mogą być oznaki chorej wątroby. Weź Eselif Forte z fosfolipidum essentiale odbudowującym wątrobę. Dzięki Eselif Forte możesz odzyskać zdrową wątrobę. Eselif Forte to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Jedna kapsułka to 300 mg fosfolipidów z nasion soi. Wskazania: ostre i przewlekłe choroby wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Jest 6:30. Czas na skrót serwisu Trójki. Krzysztof Zyblewski. Trzy zarzuty usłyszał w katowickiej prokuraturze prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. Dotyczą wręczenia łapówki byłemu rektorowi Kolegium Humanum za uzyskanie dyplomu, a także posługiwania się tym nielegalnie uzyskanym dokumentem i wyłudzenia w ten sposób 230 tysięcy złotych. Prokuratura zastosowała wobec prezydenta Wrocławia poręczenia majątkowe i policyjny dozór. Po trwających kilkanaście godzin czynnościach Jacek Sutryk oświadczył, że nie wręczył żadnej łapówki. Stawiane mu zarzuty określił jako absurd. Dziś kończą się rządowe konsultacje ustawy o związkach partnerskich. Są obowiązkowe, by projekt mógł trafić na posiedzenie Rady Ministrów. Przedstawiciele organizacji pozarządowych złożyli w kancelarii premiera 5000 listów od osób z całej Polski w sprawie proponowanych rozwiązań. Jak podało Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza, z najnowszych badań wynika, że na wsi i w małych miasteczkach poparcie dla związków partnerskich wynosi ponad 50%, w dużych miastach to ponad 70%. Zmarła księżna Yuriko, najstarsza członkini japońskiej rodziny cesarskiej. Babka stryjeczna cesarza Japonii Naruhito miała 101 lat. Księżna Yuriko była honorowym wiceprezesem Japońskiego Towarzystwa Czerwonego Krzyża. Wyszła za mąż w wieku 18 lat za księcia Mikasę, młodszego brata ówczesnego cesarza, na kilka miesięcy przed rozpoczęciem II wojny światowej. Jej mąż zmarł 8 lat temu w wieku 100 lat. Pełny serwis Trójki o 7. Proszę dziś spodziewać się deszczu i śniegu na południu Polski, no śniegu szczególnie w górach. Temperatura maksymalna wylosowana na dziś to od 3 stopni na południowym wschodzie do 9 na zachodzie kraju. A ja pamiętam ostatnie zwycięstwo polskich piłkarzy z Portugalią. Jesień 2006 roku, leżałem wtedy w szpitalu, wycinali mi migdałki konkretnie. Po drugim golu Smolarka pamiętam urządziliśmy taki krzyk, że pół szpitala się obudziło. Piękne czasy. Może także dziś, jak Państwo przewidują, 2 dwójki i 7 trójek. Oczywiście zapraszamy, a słuchamy piosenki, która też ze szpitalem może się kojarzyć, ale raczej z oddziałem położniczym. We'll be right back. It's a sin. No ja też mniej więcej takie zdanie usłyszałem ponad 7 lat temu. A co od kibiców mogą usłyszeć dziś polscy piłkarze przed meczem z Portugalią? Wiara w zwycięstwo jest oczywiście, bo jestem bardzo wiernym kibicem piłki nożnej, tylko czy ta wiara przełoży się na efekt? Mam nadzieję, że tak, czego chłopakom serdecznie życzę, jak uczy historia. Nasza drużyna potrafi robić czasami dobre niespodzianki. No, niespodzianka w tym przypadku to by chyba było za mało powiedziane. Raczej sensacja, gdyby udało się ograć Portugalię na wyjeździe. Mały Atlas Burz w Trójce, za 18 minut będzie godzina 7, a już za pół roku będzie wiadomo co. No dziś, żeby zdać, wystarczy przyjść na egzamin i tak też pozostanie przynajmniej do 2027 roku, o czym mowa oczywiście o maturze. Z powodu pandemii próg wymaganych 30% na zaliczenie matury z przedmiotów rozszerzonych, to ważne, rozszerzonych, mimo że zapisany w prawie został ten próg wymagany, nigdy nie został wprowadzony w życie. Wszystko wskazuje na to, że tak już zostanie. Sprawie przyjrzał się Kuba Witkowski, pytał o fakty i opinie, między innymi Mariannę Guzek, nauczycielkę języka polskiego z 21 Liceum Społecznego w Warszawie. To było założenie sprzed kilku lat, jeszcze sprzed pandemii. Później w okresie pandemii to wycofano się z tego założenia. W tym roku w wakacje zapowiedziano, że zacznie to obowiązywać, ale teraz stwierdzono, że nie zostanie to jednak wprowadzone jeszcze w najbliższych 3 latach. Powiedzmy szczerze, ani mentalnie, ani z wielu powodów młodzież nie była do tego przygotowana. Katarzyna Lubnauer, wiceszefowa resortu edukacji. I powiem więcej, to jest ta młodzież, która w dalszym ciągu bardzo odczuwa skutki pandemii, zresztą widzieliśmy w ostatnim egzaminie PISA, gdzie ten poziom nasz z wiedzy i matematycznej, i z umiejętności czytania dramatycznie spadł w stosunku do wyników wcześniejszych. Słyszałeś o tym? Słyszałem o tym, że te progi miały być wprowadzone, faktycznie. Powiem tak, ja się specjalnie nie stresuję samym tym faktem. Maturzyści jednego z liceów. Czy mnie to tak jakoś bardzo przejęło, spowodowało, że o tym jakoś więcej myślałem, to nie. To niewiadoma, przynajmniej mnie to stresowało, że ja nie wiem, co będzie. Nagle się okaże, że jednak jest ten próg. Ten próg ma znaczenie? Zdecydowanie by była dużo większa świadomość uczniów, gdyby ten próg był wprowadzony. Oliwia Płocharska, wicedyrektorka liceum imienia Tomasza Zana w Pruszkowie. W tej chwili bez tego progu ta matura z przedmiotu dodatkowego jest fikcją. Uczeń może przyjść na maturę i oddać pusty arkusz bez żadnych konsekwencji. Więc to jest napędzanie tylko biurokratycznego całego mechanizmu przygotowania tej matury. Generalnie jest to chyba niewłaściwa taka sytuacja. Profesor Marcin Gołębiewski, prorektor do spraw rozwoju SGGW. Natomiast my przyjmujemy osoby z maturą podstawową. Wobec tego, jak ktoś ma 0 punktów z rozszerzenia, więc dostanie w naszym systemie kwalifikacyjnym też 0 punktów i na liście rankingowej znajduje się bardzo daleko, nie mając szansy na przyjęcie. Matura nie powinna być blokadą dla młodych ludzi do rozwijania się. Mamy czasy long life learning, całego życia uczenia się. W związku z tym nie chcemy, żeby już na tym początku tej swojej decyzji młodzi ludzie byli wykluczani. Ja panu odpowiem na pytanie, dlaczego najprawdopodobniej termin wprowadzenia progu 30% jest przesuwany. Bo w tej chwili jest bardzo duży problem z przejściem progu 30% przy maturach rozszerzonych. Mamy bardzo duży dropout, czyli wypadanie tych nawet przyjętych studentów po pierwszym semestrze, po drugim semestrze, więc myślę, że to też jest jakaś jedna z przyczyn tej sytuacji. Nie chcę się unosić dumą, ale twierdzę, że osiągnięcie wyniku 30% z przedmiotu, którego uczymy się już 4 lata na poziomie rozszerzonym, to nie jest jakieś ogromne osiągnięcie, a faktycznie wyeliminowałoby to część mojej konkurencji w walce o dobre pozycje na studiach i po prostu byłoby łatwiej. Czy próg wymaganych 30% na zaliczenie matury z przedmiotów na poziomie rozszerzonym w końcu wejdzie w życie po 2027 roku? No na razie tego nie wiadomo. Resort edukacji ma to konsultować między innymi z Instytutem Badań Edukacyjnych. No proszę, niby drobnostka w całym tym systemie edukacji, a jednak ma swoje konsekwencje dla młodych ludzi. No choć w sumie z drugiej strony te egzaminy rozszerzone obowiązkowe nie są, więc... No właśnie, co państwo na to? 2 2 7 3. My God, I'm so lonely. So I open the window to hear sounds of people, to hear sounds of people. Venus, planet of love, was destroyed by global warming. Did its people want too much? Too much? sprawie wieczornego meczu z Portugalią. 2 dwójki i 7 trójek. Skoro wczoraj Włosi pokonali faworyzowanych Belgów 1-0, to może Polacy sprawią niespodziankę i też wygrają 1-0 z Portugalią. A tak dla przypomnienia, czy ktoś pamięta mecz w 1986 roku z Portugalią na Mistrzostwach Świata w Meksyku, też żeśmy wygrali 1-0 po golu Smolarka. Dziękuję, pozdrawiam. Ciekawe, czy w tym 1986 roku ktoś obudził pół szpitala po golu Eusebiusza Smolarka. To było zresztą pewnie w środku nocy, bo zdaje się, że Mistrzostwa w Meksyku. Franz Ferdinand w trójce. Did you ever get the feeling that there's something come undone? An unreeling in the seeming, the stitching gone. So you rip a little harder till that rip becomes a run. Feel the fabric of existence come unspun. Hey there, we don't care. I could be standing way out where you're naked and freezing till you run. Tree with exasperated feelings and hey ho, you don't know. Is it a joke? No, I said no. I'm serious, more serious than I've ever been. I've ever been. So don't stop feeling audacious. There's no one to save us, so just carry on. Did you ever get the feeling that your world has come undone? No revealing of a reason to carry on. When hey there, it's there, waiting just in there, ready any time to come along. Matury rozszerzonej oblać się nie da, bo nie obowiązuje zaplanowany już kilka lat temu próg 30% i nie będzie obowiązywał co najmniej do 2027 roku. Co państwo na to? Halo, halo. Moje zdanie jest takie, że poziom nauki w Polsce się obniżył i nie tylko tam o tam kilkanaście procent, tylko moim zdaniem to jest blisko 50% z tego, co widzę, obserwuję, jestem wśród młodzieży. No to naprawdę oni podchodzą do nauki w sposób taki nie na poważnie, tylko taki jeszcze... Nauka dla nich to jeszcze nie jest podstawa, żeby naprawdę kimś w życiu być i naprawdę kimś w życiu zostać. Co młodzież na to? Albo czy państwo się z tym zdaniem może jednak zgadzają? 2 dwójki i 7 trójek, zapraszamy do dyskusji. Mamy 6,5 minuty do godziny 7:00. O 7:00, o pełnej oczywiście, w trójce serwis, sport i prognoza pogody. Mm-hmm.